Para Rasul bab 13. Neng pasamuan neng kutu Antioki kono, eneng nabi-nabi lan guru-guru kaya dene Barnabas, Simeon, sing uga kaceluk Niger, Lucius sangka Kirene, Manain lan Saulus. Manain kuwi cilikane dimong bareng karo Ratu Herodes. Ing sakwijine dina donge wong-wong iki padha ngumpul memuji Gusti lan poso, Roh Suci ngomong, "Aku mbutuhke Barnabas lan Saulus kanggo penggawean sing gedhe." Wong-wong terus poso lan donga terus, lan sakwise kuwi terus numpangi tangan dongake Barnabas lan Saulus, terus dikongkon budal. Barnabas lan Saulus terus manut kongkonane Roh Suci, budal neng kutha Seleukia. Sangka kono, terus numpak perahu ngabran neng pulau Siprus. Kadang wis tekan kutha Salamis, wong loro iki terus podong ngabarke pituture Gusti Allah neng sinagog-sinagoge wong Ju. Yohanes marang, yo melu ngrewangi neng kono. Iki Yohanes sing uga keceluk Markus. Wong-wong mau terus podong dilajahi pulau Siprus, sampai roto nganti tekan kutha Pafos. Neng kutha Pafos kono, Barnabas lan Saulus kepethuk karo wong Ju sing jenenge Bar Yesus. Bar Yesus iki ngakune nabi. Nanging dekne nganggokke panguwasa pepeteng. Bar Yesus iki kancane Sergius Paulus. Gramange pulo kono. Wong sing jeru kaweruhe. Gramang Sergius Paulus kongkonan nyeluk Barnabas lan Saulus awet kepingin krungu bab pituture Gusti Allah. Nanging Elimas kuwi jenenge Bar Yesus ing tembung Greek ngalang-alangi supaya gramange ora percaya marang Gusti Yesus. Saulus sing uga keceluk Paulus mandeng wonge. Ing kuasane Roh Suci, Rasul Paulus terus ngomong, "Elimas, kowe kuwi pancen anake setan. Atimu kebuk karo pikiran sing ala. Mulane kowe nglawan sembarang sing becik. Senemu namung malik piwulang-piwulange Gusti sing bener. Saiki tangane Gusti bakal gepok kowe lan kowe bakal lamur lan ora bakal woro padange srengenge sauntara." Sakwat Elimas mripate lamur lan ora weruh apa-apa. Terus cemumak-cemumuk golek dalan lan jaluk dituntun. Gramange woro lelakon kuwi terus percaya marang Gusti Yesus. Dene nggumune eram-eram babi wulangi Gusti. Rasul Paulus lansak kancane terus numpak perahu lunga sangka kutha Pafos. Budal neng kutha Pergi neng bawa Pamfili. Nanging Yohanes Markus ora gelem melu terus, malah balik neng Yerusalem. Sangka kutha Pergi, Barnabas lan Rasul Paulus terus budal terus neng kutha Antioki neng bawa Pisidi. Ing dina Sabat, wong loro iki terus melu ngumpul neng sinago. Sakwise maca sangka wet-wete Nabi Moses lan kitabe para nabi, para pinituane sinago terus kongkonan takon marang Rasul Paulus lan Barnabas, menawa duweni tembung kanggo bangun wong-wong sing neng kono. Rasul Paulus terus ngadeg lan ngumpulke tangane, ngekei ngerti nek dekne kepingin ngetokke tembung. Rasul Paulus ngomong ini, "Para sedulur bangsa Israel lan sedulur-sedulur liyane sing nyembah marang Gusti Allah ning panggonan kene, aku nyuwun padha ngrungokke sing arep tak omong iki. Gusti Allah, ya Gusti Allah bangsa Israel, wis milih mbambane awake dhewe lan bangsa iki ditadekke bangsa sing gedhe. Donge jek manggon nang negara Egipte nganggo kuasa sing gumunke. Gusti Allah terus ngluwari bangsa iki saka panguasane negara Egipte. Sawise kuwi terus 40 taun suwene Gusti Allah nyabari wangkale bangsa iki suwene nang Wustain. Gusti Allah wis nelokke bangsa pitu ning negara Kanaan. Lan negarane dikekke marang bangsa Israel kongkon ngenggoni 450 taun suwene. Sawise kuwi terus dikei penuntun-penuntun nganti jamane Nabi Samuel. Bangsa Israel terus njaluk ratu. Gusti Allah terus ngekei Saul anake Kis dadi ratune. Saul iki sangka turunane Benyamin lan dekne dadi ratu 40 taun suwene. Nanging Saul terus didonke karo Gusti Allah, lan David sing didadekke ratu. Bab David Gusti Allah ngomong ini, David iki anake Isai, pancen wong sing tak senengi tenan, dekne bakal nuruti apa karepku. Lan kaya sing wis dijanji karo Gusti Allah, turunane David ya kuwi Gusti Yesus dadi juru slamete bangsa Israel. Sadurunge Gusti Yesus teko, Yohanes Pembaptis wis ngundangi wong Israel kongkon padha ninggal kelakuan ala lan mulai urip anyar lan dibaptis. Sadurunge rampung kerjanane, Yohanes Pembaptis mau ngomong marang wong-wong. Aku iki duduk Kristus sing mbok arep-arep. Duduk. Nanging dene bakal teko sak mburiku. Nguculi sepatune dene wae durung pantes aku. Para sedulur turunane Bapak Abraham lan sedulur-sedulur kabeh sing nyembah marang Gusti Allah. Kabar kabungan iki wis digelarke marang awake dhewe. Wong-wong nang kutha Yerusalem lan para pinituwane ora padha ngerti nek Gusti Yesus kuwi juru slamete. Wong kuwi ora dunung tembunge para nabi. Senajan tembunge para nabi mau saben kumpulan ing dina Sabat diwaca, wong-wong mau malah padha nyalake Gusti Yesus. Lan mengkono kuwi malah padha nuruti tembunge para nabi. Senajan ora duwe jalaran belas kanggo nyetrapati marang Gusti Yesus. Nanging wong-wong kuwi meksa padha nyuwun marang Gramang Pilatus supaya Gusti Yesus dipateni. Sawise wong-wong mau nglakoni sembarang sing wis ketulis ning kitab, layone Gusti Yesus terus didonke saka kayu pentengan lan diseleke nang kuburan. Nanging Gusti Allah nangekke Gusti Yesus saka pati. Gusti Yesus terus ngetok marang murid-muride sing maune melu dekne dlajahi bawa Galilea nganti tekan kutha Yerusalem. Ya wong iki sing saiki dadi saksine Gusti Yesus marang bangsa Israel. Mulane para sulur, awake dhewe teko mrene iki nggawa kabar kabungan iki marang kowe kabeh, ya kuwi apa sing wis dijanji karo Gusti Allah marang mbambane awake dhewe, saiki wis keturutan. Awet Gusti Yesus wis ditangekke saka pati. Nang kitab Mazmur bab 2 lak ketulis ngene to, kowe kuwi anakku, ing dina iki aku dadi bapakmu. Lan bab enggone Gusti Allah nangekke Gusti Yesus saka pati, supaya badane ora rusak, ketulis ngene. Aku bakal ngekei berkah marang kowe sing wis tak janji marang David. Mulane nang kitab Mazmur liyane ya eneng tulisan sing unine ngene. Gusti, kowe ora bakal nglilani nek badane peladenmu sing manut marang kowe sampe rusak. Para sulur, tembung-tembung saka kitab kuwi ora ngomongke bab Ratu David, ora. Awet Ratu David mati sawise dekne nuntun bangsane miturut kekarepane Gusti Allah. Dene terus kakubur campur karo mbah-mbahane lan badane wujude ya rusak. Nanging badane Gusti Yesus sing ditangekke saka pati karo Gusti Allah ora rusak. Mulane kowe kudu ngerti para sulur, ya Gusti Yesus iki sing marake kowe bisa ngerti nek dosa-dosamu bisa dingapura. Sopo sing percaya marang dekne wis dingapura dosa salah kabeh lan bakal ketompo Gusti Allah. Nglakoni wet-wete Nabi Moses ora bisa marake dosa salah kabeh dingapura. Mulane padha sing ati-ati supaya kowe aja sampe ngalami kaya sing diomong karo para nabi sing unine ngene. Awas kowe sing padha seneng nyepelake marang Gusti Allah. Kowe bakal kaget. Lunga saka ngarepku. Awet kowe ora bakal percaya marang penggawean sing bakal tak tindakke saiki, senajan no eneng wong sing dunungke marang kowe. Sawise metu saka sinagog mau, wong-wong terus padha nyuwun marang Rasul Paulus lan Barnabas teko meneh, supaya ing dina Sabat minggune ngarep neruske piwulange mau. Sak rampunge kumpulan, wong Ju lan wong liyane sing melu agama Ju padha percaya marang piwulange Rasul Paulus lan Barnabas. Rasul Paulus lan Barnabas ngomongi wong-wong iki kanthi tenanan supaya padha temen terus anggone urip njagake marang kabecikane Gusti Allah. Ing dina sabat minggu liyane, meh wong sak kutha kabeh padha teka ning sinago kepingin ngrungokke pituture Gusti. Nanging para pengarepe agama Yahudi terus padha panas atine, weruh nek wong akeh padha nggatekke marang piwulange Rasul Paulus lan Barnabas. Wong-wong kuwi terus padha ngelek-elekke Rasul Paulus nganggo tembung-tembung sing ora pantes blas. Rasul Paulus lan Barnabas enggone mulang malah mundak kendel lan ngomong ngene. Pancen awake dhewe kudu nggawa pituture Gusti Allah marang kowe dhisik. Nanging malah mbok tampik lan kowe padha ngetokke nek ora pantes nampa urip langgeng. Mulane awake dhewe arep marani bangsa liyane sing durung kenal marang Gusti Allah. Awet Gusti wis ngongkon awake dhewe. Dene ngomong ngene. Kowe wis tak dadekke pepadang kanggo bangsa-bangsa sing ora kenal marang Gusti Allah. Supaya kowe nggawa dalan keselamatan marang kabeh manungsa nang sak jembare jagat. Wong-wong sing dituju padha bunga. Krungu tembunge Rasul Paulus kuwi lan padha ngelem pituture Gusti. Sing wis toto-toto kepingin nampa urip langgeng terus padha masrake uripe marang Gusti. Piduture Gusti terus sumbar ning ngendi-endi rata ning sak bawakono. Nanging para pengarepe agama Yahudi ora seneng karo kelakon kuwi. Mulane terus ngojo-ojoi para penggedene kutha kono. Uga wong wedok-wedok sing padha melu agama Yahudi lan sing diajeni karo wong-wong ning kono. Wong-wong iki terus padha nyio-nyio Rasul Paulus lan Barnabas. Terus padha diusir, kongkon padha lunga saka panggonan kono. Rasul Paulus lan Barnabas terus ngetok-etokke lemahe saka sikile ning ngarepe wong akeh kuwi. Kanggo tondo, nek wis ora ngerti jawane, terus lunga ning kutha Ikonium. Nanging murid-muride Gusti sing ning kutha Antiokhi kono padha bunga tenan lan padha kepuk karo Roh Suci.